قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، کہ میں اپنے اللہ کے نام رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو ڈر کیا رہے ہو عورت کی طرف، دور ہو کے جاؤ. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، انہوں نے کہا بی بی آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں نے تو آپ کے پاس آنا ہے، کہاں جاؤں میں، اسی لیے آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ انما انا رسول ربك، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں تو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دے. بی بی صاحبہ اور گھبرا کہ پہلے تو پردے کا مسئلہ تھا، اب جناب بچے کا مسئلہ بھی ساتھ ہو گیا. انہیں بی بی صاحب نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، مجھے کیسے بچہ ہوگا، میں کنواری لڑکی ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، کیا میری شادی ہوگی؟ کہا نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچہ دیں گے بغیر شادی کے دیں گے، اور اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے. تو بہرحال ایک لمبا قصہ ہے مبارک ہے جو قرآن میں موجود ہے، سورۃ مریم میں موجود ہے، کہ جب اس بی بی نے اپنی عزت و عفت کی اس قدر حفاظت کی، اللہ نے ام عیسیٰ بنایا، اور اللہ نے قرآن میں اس بی بی کے نام پہ سورت اتار دی، سورت مریم مذکر فی الکتاب مریم. تو اس لیے آپ اندازہ کریں. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ علی کوشش کریں کہ اگر میری موت جو ہے رات کو ہو جائے تو بس رات رات میں میری تجہیز تکفین جنازہ دفن سب رات میں ہو جائے، وقت انتظار نہ کریں. اور تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کہنے سے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، میں تو تعویل کروں گا اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو بنت نبی المصطفیٰ ہیں، آخر ہمیں اہل مدینہ کو خبر تو کریں. فرمایا نانا بھی کہا کیوں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ زندگی میں مجھ پر کسی کی زیادہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی نظر، کہ آدمی جنازے میں کیا دیکھے گا، لیکن یہ تو پتہ لگ جائے گا نا کہ قد کتنا ہے، لمبی عورت تھی، چھوٹی عورت تھی، موٹی عورت تھی، اتنا تو جنازے میں بھی پتہ لگتا ہے. یہ پردہ ہے، یعنی آپ اندازہ کریں. میری اپنی بڑی بہن تھی جو فوت ہو گئی، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ آپ کی جو بہن تھی، میرا اس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بیچاری بچپن سے گنجی، یعنی اس کے سر پہ بال نہیں ہیں، کیونکہ میں نے زندگی میں بیٹی ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس بیچاری کے بال تک کیا سر نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ جب وہ فوت ہو گئیں تو پھر عورتوں نے اندر سے پیغام بھیجا کہ وہ عورت کے لیے جو ٹوپی بنائی جاتی ہے جس میں بال رکھے جاتے ہیں، وہ بال نہیں آ رہے تو کیا کریں ہم؟ تو ہم نے کہا کہ اور بڑی ٹوپی بنا لو، اس میں بال رکھ لو. کہا پھر مجھے اس کے مرنے کے بعد پتہ لگا کہ تمہاری بہن کے اور میری بیٹی کے اس میں ماشاءاللہ بڑے بال، لیکن پردہ اور حیا یہ تھا کہ باپ نے بال نہیں دیکھے اپنی بیٹی. اس کو وہ نہیں سمجھ سکتے بیچارے مغرب کے آفت زدہ لوگ جو ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو جی ہماری شخصی آزادی پہ پابندی ہے نا، کیوں پابندی کیوں لگائی جائے؟ جی وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، ایک عورت ہے اس پہ کیوں پردہ سونپا جائے، کیوں بال چھپائے، اور کیوں چہرہ چھپائے، اور کیوں اپنے بازو چھپائے، اور کیوں اپنی پنڈلیاں چھپائے؟ اس کو آزادی ہے، اس کے حقوق ہیں. بھئی اگر اس کے حقوق ہیں تو پھر ہر چیز میں آزادی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گاڑی اگر آدھی سڑک میں کھڑی کر کے بیٹھا رہوں تو میرے بھی حقوق ہیں، مجھے آزادی دیں، پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ پھر یہ نو پارکنگ ایریاز کیا ہیں آپ کو، کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ میری مرضی ہے جہاں گاڑی کھڑی کرو، آزادی ہونی چاہیے. یہ آپ نے کیوں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہاں آپ داخل نہیں ہو سکتے، نو ایڈمیشن، یہاں داخلہ بند ہے، یہاں راستہ بند ہے، یہ کیوں بھائی؟ آزادی ہے میری. یہ کیا ہے کہ سرخ بتی ہے، گاڑیاں روک لو، ساری لائن لگی ہوئی ہے، کیوں ہم کھڑے رہے ہیں؟ ہمیں آزادی کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ کیوں ہماری آزادی آپ دخل دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندے گاڑی چلانے پہ بھی پابندی ہے. اچھا میری مرضی ہے، پٹرول آپ ٹینکی ہے میرے پاس 16 لیٹر کی، میں اس میں 120 لیٹر ڈالنا چاہتا ہوں، وہ بھی باقی ڈل رہا ہے، ڈلنے تو آزادی ہے، مجھے آزادی چاہیے نا، آزادی ہے، فکر و نظر ہے. آپ کے ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے ہیں کہ جی 500 کا ایک کیپسول لینا ہے، کہ میری آزادی ہے، میں 10 لے لوں، شام کو انشاءاللہ لاش ایمرجنسی میں ہوگی. یہ کیا معنی ہے آزادی ہو آزادی ہو آزادی ہو، جی ہم اس کی آزادی پہ قدغن لگ. اچھا اور جو عورت تمہارے مقابلے پہ خود پردہ کرنا چاہتی ہے، چہار دیواری میں رہنا چاہتی ہے، عزت کر اس کی بھی آزادی دو، اس پہ کیوں چیختی ہو؟ یہ کوئی آزادی وزادی والی بات نہیں ہے، جو 100% آزادی وہ بھی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہوتی. چلو سارے کپڑے اتار کے دفتر کیوں نہیں جاتے، چھوٹا موٹا کیوں پہنتی ہیں؟ آزادی ہونی چاہیے. تو مکمل لباس سے آزادی تو وہ بھی نہیں چاہتی، ایک حد تو ان کے پاس بھی ہے، وہ جا کے بیچ میں سوئمنگ کریں تب بھی کاسٹیوم تو ان کو بھی پہننا پڑے، کیوں بھائی نہ پہنو خلاص، آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ کیا آزادی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، کیا بڑی بات کہہ گیا، وہ کہنے لگا کہ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل، عزت ہے محبت کی قائم اے قیس، یعنی وہ مجنوں جو گزرا ہے، حجاب محمل سے، حجاب محمل کہتے ہیں جو اونٹنیوں پہ، یہاں عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا رواج ہوتے تھے نا اوپر کچاوا، ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی ہوتے ہیں کچاوے ہوتے ہیں، یہاں شگدف ہوتے ہیں، چھوٹے سے کمرہ نما بنے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہاتھیوں پہ ہوتے ہیں، انڈو پاک میں تو ہاتھیوں پہ بنائے جاتے ہیں نا پالکی اور چھوٹا سا کمرہ، لیکن ہمارے اور جو اونٹوں پہ ہوتے ہیں ہمارے کھلے ہوتے ہیں، دو تین عورتیں ادھر بیٹھ گئی دو تین عورتیں ادھر، اسے کجاوا کہتے ہیں، لیکن عربوں میں وہ ایک قسم کا وہ شگدف سا ہوتا ہے، تو اس کے پردے لگے ہوتے ہیں کہ جب شریف عورتیں اندر بیٹھی ہیں پردے میں جاتی ہیں، اچھا اسی طرح جب ایک ڈولی جاتی ہے تو پردے میں جاتی ہے، بڑے گھروں سے جب پالکیاں نکلتی تھیں تو باقاعدہ کپڑے ڈال دیے جاتے تھے پر، تو اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، سب کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حجاب رکھا ہے نا اسی کے اندر تو ساری حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ بی بی فاطمہ اپنی موت کے بعد کا فکر، ورنہ بھائی موت آ گئی اب کوئی دیکھے تو کیا ہے تو نہیں دیکھے، اب کوئی جنازہ پڑھے گا تو کیا ہے نہیں پڑھے گا تو کیا ہے، جنازہ اٹھے گا تو کیا ہے اور نہیں اٹھے گا تو کیا ہے، اٹھانے والے بھی تو غیر مرد ہوں گے، پرائے ہوں گے، اپنے اٹھاتے نا، ہم تو مر گئے، لیکن عزت والی خاندان کی عورتوں کو، شریف عورتوں کو اس وقت کا بھی فکر۔ اسی لیے ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قیامت والے دن ہم قبروں سے اٹھیں گے، تو یا رسول اللہ قبرستان تو مشترک ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں پرائے بھی ہوتے ہیں، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، اور جب اٹھیں گے تو حال بھی تو وہی ہوگا کہ کفن تک بھی نہیں ہوگا بدن پر، وفاتن غراتن غرالن، اسی طرح آدمی کھڑا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ یا رسول اللہ اس وقت کیا ہوگا کہ ایک غیر آدمی سامنے کھڑا ہے، ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، یا رسول اللہ حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کہہ رہی ہو، وہ دن تو ایسا شدید ہوگا کہ آنکھیں جس کی اوپر ہوں گی تو نیچے نہیں ہو سکیں گی، نیچے ہوں گی تو اوپر نہیں اٹھ سکیں گی، اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اس دہشت قیامت سے اس کا دماغ اڑ جائے گا، یوم فر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ عائشہ اس وقت کسی کو ہوش ہوگا کہ کسی کو نظر ڈالے، ترا کل امت جاسیہ کل امت تدعا الی کتابہا، اس دن کس کو طاقت ہوگی، لیکن شریف عورت کو تو اس دن بھی پردے کا خیال ہے کہ جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو پردے کا کیا ہوگا۔ تو اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام، اللہ کا دین جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب ایک عورت غیر مرد کے ساتھ اکیلے کسی کمرے میں ہو یا کسی جگہ ہو تو تیسرا شیطان ہوتا، اس لیے حکم ہے کہ لا یخلون امرأت، خبردار کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ الگ نہ بیٹھے، جب الگ بیٹھو گے نہیں تو بادشاہ سے پابندی شروع ہو گئی۔ اسی لیے حکم ہے کہ لا یسافر امرأت بغیر محرم، کہ کوئی عورت جس کا اللہ اور آخرت بھی ایمان ہے بغیر محرم کے کبھی سفر نہ کرے۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ ولا یضربن بارجلہن، کہ خبردار عورت جب چلے تو اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کے نہ چلے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ اس کے پاؤں میں جو پازیب ہے، اس کے پاؤں میں جو زیور ہے، اس کی کھنک جو ہے دوسروں کے کاڑوں میں نہ آئے۔ اب دشمن بھی کتنا چالاک ہے، اسلام نے کہا کہ عورت کی پازیب کی جھنکار کوئی نہ سنے، اس نے بولنے والے جوتے پہنوا دیے ہیں کہ جوتے بولتے رہے، پازیب کی جھنکار کی کیا ضرورت ہے، اب جوتے جو ہیں نا وہ جناب ہیلو ہیلو کریں گے، آئی لو یو کہیں گے، وہ تو اس پہ لگی سب لوگ، کیونکہ پہلے محبت اوپر سے شروع ہوتی تھی نا، اب نیچے سے شروع ہوتی۔ اسی لیے کسی فلسفی نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا نہیں، حیران ہو رہا ہوں، اس نے کہا کہ اب عرب کا بھی یہی حال ہے اور عجم کا بھی یہی حال ہے کہ مردوں کے کپڑے نیچے ہوتے جا رہے ہیں اور عورتوں کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، اس کا پتہ نہیں کہ حد کہاں آئے گی، مرد کہاں تک نیچے جائیں گے اور عورت کہاں تک اوپر جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نا جو فیشنیبل لوگ ہیں ان کا توپ نیچے ہو، اور پینٹ جو ہے وہ بوٹ کے آدھی نیچے ہو اور کبھی بیچارے کو مجبوراً کام کرنا پڑے تو تین چار دفعہ اوپر چڑھانی پڑتی ہے. تو اب اسی طرح یعنی اب مردوں کا لباس نیچے ہوتا جا رہا ہے اور عورت کا, اسی لیے عورتوں کا تو اب شلوار اور ان کے پاجامے اب جو نئے آئے ہیں نا جی وہ ماشاءاللہ ٹکنے سے اوپر ہوتی ہیں, اب سب نیک ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, اب اسلام پہ چلنے لگے. اس لیے انہوں نے پاجامہ اور شلوار کا نام بھی مولوی پاجامہ رکھوایا ہے, اس کا نام ہے مولوی پاجامہ, اس کا مولوی بیچارہ ٹکنے سے اوپر پہنتا ہے نا. یہ میں کہتا نہیں کسی ڈیزائنر سے آپ پوچھ لیجیے گا کہ کیا واقعی مولوی پاجامہ کہا جاتا ہے, گرارا مولوی کہا جاتا ہے. آرڈر دے کے ٹیلی فون پہ ساتھ ہنستی بھی ہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مکی صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرے وہ ایک دوست ہے بہت اچھا قاری ہے, بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے ماشاء اللہ, اللہ نے آواز دی ہے اور اللہ نے لہن بھی دیا ہے اور اللہ نے قرآن پڑھنے کا بہت اچھا. ایک دفعہ پڑھا تو امام حرم میرے ساتھ تھے, ہم باہر گئے ہوئے تھے تو نماز انہوں نے پڑھائی, تو جب وہ قرآن سنا تو امام حرم دنگ رہ گئے, کہنے لگے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ نے آپ پر خصوصی فیض کیا, آپ نے کہاں سے پڑھا؟ ہوا پاکستانی آدمی. انہوں نے کہا یار اتنا اچھا تم قرآن پڑھتے ہو. انہوں نے کہا بس اللہ کی مہربانی ہے, مجھے اساتذہ نے پڑھایا, پڑھائی میں پاکستان میں ہوں, نہ میں نے عرب دیکھا ہے نہ میں نے مصر دیکھا ہے. یعنی امام حرم اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنی دعائیں دی, کیونکہ ہم ہوٹل میں تھے اور ہوٹل سے مسجد پہنچتے پہنچتے ایک رکعت نکل گئی, اپنا تو امام حرم خود نماز پڑھاتے, لیکن چونکہ پروگرام میں شامل نہیں تھی یہ بات, وہ ہمارے قاری صاحب پڑھا رہے تھے, تو امام صاحب اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یار مخام مخا پھر جب بھی تم اکٹھے ہو نا تو نماز تم پڑھایا, تمہاری قرات مجھے بہت اچھی. تو وہ مجھ سے ایک دن مسئلہ پوچھنے لگا, کہنے لگا مکی صاحب یہ ایک بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے گزرتے ہیں اپنے ملک میں جائیں اپنے علاقوں میں جائیں, یا اس نے کہا کہ دیکھیں اب ہانگ کانگ کتنا آزاد ملک ہے, کتنی آزاد روی ہے, اسی طرح جہاں بھی ہم جاتے ہیں یہ عورتیں ہمیں دیکھتی ہیں تو پردہ کر لیتی ہیں اور کسی سے پردہ نہیں کرتی, کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ فلسفہ مجھے بتائیں کہ بھئی کیا آخر ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اگر یہ حسن دکھانا چاہتی ہیں تو ہم بھی تو نظارہ کرنا چاہتے ہیں, آخر کو مردہ دل تو ہم بھی نہیں ہوتے نا, ہم بھی کھانا کھاتے ہیں, ہم بھی یہ گندم کھاتے ہیں, ہمارے اندر بھی تو اس کے اثرات آئیں گے, لیکن یہ آخر ہم سے جب پردہ کر لیتی ہیں تو پھر ہمیں بھی شرم آتا ہے کہ یار وہ عورت پردہ کر رہی ہے, تم مولوی ہو یا کرو تم بھی کچھ پردہ کرو. لیکن مجھے وجہ سمجھا, انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ مرد صرف مولوی کو سمجھ, داڑھی والے کے بغیر اس کو وہ مرد تصور ہی نہیں کرتی ہیں, تو وہ بیچاری کیا پردہ کریں, تو اس لیے انہوں نے کہا. تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی ہو تو مرد ہو نا, بغیر داڑھی کے تو اس کی بہن ہے, عورت لگتی ہے اس کو, تو بہن سے کون پردہ کرتا ہے؟ جب بھی کوئی پردہ کرے گا تو بابا کسی بھائی سے کرے گا نا, مرد سے کرے گا نا, اپنی بہن سے بیٹی سے بھی بلا کو پردہ کرتا ہے. وہاں سے مثلا ایک آدمی آ رہا ہو, بال بھی اس کے اسی طرح ہوں ماشاء اللہ, اور نیچے جناب وہ اس نے جین پہنا ہوا ہو اور اوپر اس نے پھٹی پرانی بنین, وہ جو کبھی کسی اپنا گانے والے نے پھینکی ہو, وہ لیرا لیرا لیرا ہو چکی ہو, آج کل فیشن اس کو کہتے ہیں, اس سے پردے سے آپ مانتے نہیں, میں ایک بڑا غلط مولوی ہوں جو مان بھی لیتا ہوں. تو کسی نے پوچھا تھا نا اقبال سے کہ شیخ کا اور آپ کا کیا فرق ہے, اس نے کہا میں کہتے سے ہم نکلے کہ وہ آ رہے تھے اور میں نکل رہا تھا, فرق اتنا ہے. فرق صرف احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی 61 نمبر 14 سماعت فرمائیں.